sana uzak oluşuma bakma, sana karşı koyuşuma bakma, vurdum duymaz oluşuma. Yalnızca seninim, senin sevgilinim, ben sana aitim. Uzak oluşuma bakma, sana karşı koyuşuma bakma, vurdum duymaz oluşuma. Yalnızca seninim, senin sevgilinim, ben sana oturup ağlamadım. Yalnızca seninim, senin sevgilinim, ben sana aitim, artık anladım. Yalnızca seninim, senin sevgilinim.

ferman dinlemez. Bu sevda böyle bitmez. Yarın düne kâr etmez. İnceden ince kavrulur, savrulur gönül ferman. Bekletme artık, senin ilacın bende, bir anda yüreğimi hop. sevdalı. Sana göre çiçekler toplar, ne şiirler yazardım, ne şarkılar besteler, güzellikler yapardım. Sana göre çiçekler toplar, ne şiirler yazardım, ne şarkılar besteler, güzellikler yapardım. Senin ilacın bende, hadi hadi gel artık. Senin ilacın bende, bekletme artık. Senin ilacın bende, bir anda yüreğini hoplatacak sevdalım. Senin ilacın bende, hadi hadi gel artık. Senin ilacın bende, bekletme artık. Senin ilacın bende, bir anda yüreğini hoplatacak sevdalım. Akşam şu daracık dünyamda tek ışık, kör karanlık pencerem. Bir ölüm kalım savaşındayım, gözlerim nöbetini beklerken. Her akşam şu daracık dünyamda tek ışık, kör karanlık pencerem. Bir ölüm kalım savaşındayım, gözlerim nöbetini beklerken. Duvarlar dilsiz sağır, duvarlar soğuk. Ne olur konuşun, dokunun bana. Yoksa siz de mi suçluyorsunuz? Çıldırmak içten değil bu suskunluklara. Hadi ben deliyim, peki ya sen? Aklım almıyor bu ayrılık. Hadi ben suçluyum, peki ya sen? En zor sancısı. Hadi ben deliyim, peki ya sen? Aklım almıyor bu ayrılık. Hadi ben suçluyum, peki ya sen? En zor cezaymış yürek sancısı. Çok değil daha birkaç gün önce, sen ve ben baş başa bir fotoğrafta. Hayret nasıl da gülmüş gözlerin, ödünç bir aşkın sarhoşluğuyla. Duvarlar dilsiz sağır, duvarlar soğuk. Ne olur konuşun, dokunun bana. Yoksa siz de mi beni suçluyorsunuz? Çıldırmak içten değil bu suskunluklara. Hadi ben deliyim, peki ya sen? Aklım almıyor bu ayrılık. Hadi ben suçluyum, peki ya sen? En zor cezaymış yürek sancısı. Hadi ben deliyim, peki ya sen? Aklım almıyor bu ayrılık. Hadi ben deliyim, peki ya sen? en zor cezaymış yürek sancısı. Sen hayran gönüllüsün yârim, beni boşa terk ettin. Şuraya yazıyorum, döneceksin ama beni kaybettin. Sana sevgim bilmediğin kadar çoktu. Ayrılmamıza hiç neden sebep yoktu. Sana sevgim bilmediğin kadar çoktu. Ayrılmamıza hiç neden sebep yoktu. Gönlün benden ne kadar çabuk bıktı. Sen hayran gönüllüsün yârim, beni boşa terk et. Sen hayran gönüllüsün yârim, beni boşa terk ettin. Şuraya yazıyorum, döneceksin ama beni kaybettin. Sen hayran gönüllüsün yârim, beni boşa terk ettin. Şuraya yazıyorum, döneceksin ama çok ayıp ettin. Sen hayran gönüllüsün yârim, beni boşa terk ettin. Şuraya yazıyorum, döneceksin ama beni kaybettin. Sen benim olduktan sonra vız gelir acılar bana. İnan deli gibi sevdim, tapıyor yüreğim sana. Sen benim olduktan sonra vız gelir acılar bana. İnan deli gibi sevdim, tapıyor yüreğim sana. İşimiz yok aman aman, muhabbeti bilmeyenle işimiz yok aman aman. Kimler geldi, kimler geçti, biz yine buradayız. Yedici han bir araya gelse yerimizden kalkmayız. Gönül ne var ister, ne de meyhane. Akşam olunca giden gider, biz buradayız, canlar sağ olsun. Böyle olur sohbet akşam olunca, giden gider, biz buradayız, canlar sağ olsun. Aşkı da sevdayı da biz biliriz icabında. Falan filan oldu bak, tansiyonlar yükseldi. Ekonomik paket aman, sevgimize az geldi. Gönül ne var ister, ne de meyhane. Akşam olunca giden gider, biz buradayız, canlar sağ olsun. Akşam olunca giden gider, biz buradayız, canlar sağ olsun. Gönül ne var ister, ne de meyhane. Gönül muhabbet ister, içmek bahane. Böyle olur sohbet akşam olunca, giden gider, biz buradayız, canlar sağ olsun. Thank you. Sen içimdeki sancıların nedeni, ölümsüz duygularımın bedelisin. Sen içimdeki sancıların nedeni, ölümsüz duygularımın bedelisin. Belli yokluğundan çıldırmış geceler, arzularım sabırsız neredesin? Belli yokluğundan çıldırmış geceler, arzularım sabırsız neredesin? Şaşkın, hep huzursuz. Seni özlemekten deliyim, seni özlemekten deliyim. Her gece böyle dünden sonsuz. Her gece bir tuhaf, bir doyumsuz. Her gece şaşkın, hep huzursuz. Seni özlemekten deliyim, seni özlemekten deliyim. Sen sevmekten korktum ama sevdiğim, bana mutluluk veren tek çelişkimsin. Sen sevmekten korktum ama sevdiğim, bana mutluluk veren tek çelişkimsin. Kendime söylediğim yalanlar bitti. Kadınım sevdalım neredesin? Kendime söylediğim yalanlar bitti. Kadınım sevdalım neredesin? Şaşkın, hep huzursuz. Seni özlemekten deliyim, seni özlemekten deliyim. Her gece böyle dünden sonsuz. Her gece bir tuhaf, bir doyumsuz. Her gece şaşkın, hep huzursuz. Seni özlemekten deliyim, seni özlemekten deliyim. Her gece böyle dünden sonsuz. Her gece bir tuhaf, bir doyumsuz. Her gece... her yanım sızlıyor. Yok adresi acımın, gönlüm sana müebbet, firar yarımlara. Gözlerim yollarda, yüreğim umut rengi. Karanlık korkutmuyor muslak anılara. Karanlık korkutmuyor muslak anılara. Yutkunursun kokusunu yaşının ortancası. Ne zaman düşünsem o zaman ağlarım. Ne zaman özlesem duramam koşarım. Ne zaman düşünsem o zaman ağlarım. Ne zaman özlesem duramam koşarım. Ah ne zaman düşünsem o zaman ağlarım. Ne zaman özlesem duramam koşarım. Ne zaman düşünsem o zaman ağlarım. Ne zaman özlesem duramam koşarım. Her yanım sızlıyor, yok adresi acımın. Gönlüm sana müebbet, firar yarınlara. Gözlerim yollarda, yüreğim umut rengi. Karanlık korkutmuyor muslak anılara. Karanlık korkutmuyor muslak anılara. Yutkunursun kokusunu yaşının ortancasında. Her gün biraz daha fazla namlusun şakama. Yutkunursun kokusunu yaşının ortancasında. Her gün biraz daha fazla namlusun şakama. Duramam koşarım. Ne zaman düşünsem o zaman ağlarım. Ne zaman özlesem duramam koşarım. Ah ne zaman düşünsem o zaman ağlarım. Ne zaman özlesem duramam koşarım. Ne zaman düşünsem o zaman ağlarım. Ne zaman özlesem duramam koşarım. Ellerimi yaşayalım senle. tüm hayallerimi. Gel sarıl bana, gel tut ellerimi. Yaşat ne olursun tüm hayallerimi. Bu fırsat bir daha ele geçer mi? Biz böyle seversek bu aşk biter mi? Bu fırsat bir daha ele geçer mi? Biz böyle seversek bu aşk biter mi? Kasırgalar essin tenlerimizde, ayrılık Ne zaman ki sensiz kaldım, acı duydum, derdi tattım. Ne zaman ki sensiz kaldım, acı duydum, derdi tattım. Affet ne olur, ben dersimi aldım. Bırakıp gitme, beni terk etme. Ben ettim ne olur, bari bari sen etme. Bırakıp gitme, beni terk etme. Ben ettim ne olur, bari bari sen etme. Bırakıp gitme, beni terk etme. Ben ettim ne olur, bari bari sen etme. Terk etme.